الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه عشرا رواه مسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو ما دا اللہ دی کتاب دا دویشت میں پاری دا سور احزاب یو آیات مبارکا او یو حدیث تا سنوان دیو لستو رب العالمین دی پا تمام دین بانی منگو تا سلا دا عمل کل توفیق را نصیب کی د دې آیات مبارکا لفظی ترجمه دا ده وای بیشکا الله رب العزت او د الله ملائک دا درود وای په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې یعنی رب العالمین په خپل او د الله تمام ملائک دا پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبانی درود وئی وئی اے ایمان والاو چتا سد ایمان دا وکھ وئی نکتا سد اللہ دا حبیب بے انتہا نعمتن دی او احساناتی دی دا اللہ دا حبیب دے نعمات احساناتو اس حکم حق ادا کو لنشی بلکہ علماء کرام علی کلی دی چی تمام امت اللہ دخل حبیب بارک ملامت اکڑے دا اللہ دا حبیب دا شان سرا چه دا غی کم حقوق دی دا غی کم آداب دی دا غی کم احترامو نو کما حقہو دا غی ادا سو کولش دیو جن علماء لکلی تمام امت اللہ دا خپل حبیب بارک ملامتیا پی ویلی صرف یو شخصیت دے چه غیر ملامتیا نبار کرے اغا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سورہ توبہ کی دعایات تو علماء اشارہ کرے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ویواری اے تمام امتیانو کتاسو دینی معاملاتو کے زمان حبیب مدد نہ کوئی نگرے زستا تو دے مدد کولو تا دخل الحبیب پا مدد کے مختاج نے ما پا اغا وقت دخل الحبیب مدد کرے او چکل کافرو دمکی مکرمی نویس دوے مدد وونا او اغا دغار اغا مرگرے او یار ورسر پا غار کی او پا سفر کی مرگرے او نو ایمان والاو بانی دا اللہ دا حبیب بے انتہا احسانات و انعامات تھی وی ایمان والاو چکل رب العالمین درود شریف ہوئی او تمام ملائک پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف ہوئی نو ایمان والاو صلو علیہ تاسم درود شریف ہوئے وسلم تسلیما یومانا داوا سلام وائی سلام وے یا وسلم تسلیما درود شریف ہوئے خدا اللہ دے حبیب سنت و اقوال و افعال و تابداری تغاڑ کی دئی پغاڑ کی خود و سرا دے نبی علیہ السلام دو مت سرا بے انتہا منت او تمام عمر دا امت دا پار جڑی او یاد ساتی پا ہر مومن مسلمان ناری نا زنانا دا اللہ حبیب دمر محربان دے چھ دمر بدغ انسان پزان محربان نی اللہ قرآن شریف کی ذکر فرمائے لے فرمائی النبی اولا بالمومنین من انفسهم اللہ وی نبی علیہ السلام پا مومنان ادوی دا نفس نزیات محروبان دے ماو تا خزان دا پاروا دیر کم جڑی دی او که جڑی دی من دین دنیا دا پاروا مو جڑی دی دا اللہ حبیب زما استاد پیدائش نمخ کے زما استاد قبر و خیرت دا پارو سور جڑی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر امتی دد دے نفس نزیات محربان دے او یاد سات ای امت چی پا کم خبر پا مشاقت و تکلیف کیوا کی دا امت تکلیف دا اللہ حبیب تڑیر گران دے گرد دی امت نسبت چاہ تا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت پا تکلیف و مشاقت دا اللہ حبیب خفا کی ور یاد ساتئی کم سڑے جلال اللہ حبیب والا امت پا مشقت و تکلیف کیا چھے نو سبا دے میدان دا حشر کی دا اللہ دا حبیب دا غصی و غضب نہ بچ کی دینش دا سورہ توبہ پا آخر کی اللہ فرمائی لقد جاکم رسول من انفسکم بے شکر آغل دے اللہ وی تاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو د نفس دنا تاسو بنی آدم یہی بشر یہی دا نبی بشر دے حریص علیکم تاسو پا ایمان روڑو دا پیغمبر دیر حرسناک او عزیز علیہ ما آنتم کم شیچ تاسو تکلیف و مشقت کیے چاہی آغد اللہ پا حبیب دیر گران دے دیو جنگو ردا رسمینا رواجینا امت پریشانہی کیا چولے ندا اللہ حبیب باندہ شے دیر گران لگی چھ امت پا مشقت و تکلیف کیا چھے دیو جنگو پا منگو تاسم دا اللہ بندگانو دا خبرہ ضروری را او دا محبت یو انداز دے چھ منگ دیر دیر درود شریف وائیو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندہ بلکې په اعمالو کې دا یو داسې مبارک عمل لګو رمز کې نتی کې او ملائکه والله در سره نه کوي زکات کو ورکه نتی ورکه او ملائکه والله در سره نه ور کوي پدې تمام اعمالو کې دا عمل له چغی ته درو شریف وي الله او عزم په درود وام زماتو ملائکم په درود وای ایمان والو تاسو په درود وای او حدیث دے دا ابو داؤد مسلم شریف شماستا سلوان دے ولستو ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من صلی علی صلاۃ واحدۃ چاچ درود و پما وانی یوزل درود شریفین اگر درودنا ما غوائی چاہتا اللہ دا حبیب دخل مبارک نصابت فی دعا دانی محاق کوئی چاہتا دعا دانی دا اللہ دا حبیب دخل مبارک نصوی ثابت فی ذکر یو زمان استا الفاظ جوڑو لیکل ادا سے الفاظی دا درود چی شریعت نا خلاف نی نو علماء لیکلی اگر چاہتا جائز دی استا و زمان الفاظو او دا امام الانبیاء پا الفاظو کے دیر لوے فرق دی دیکھئی تا کله سره صدعا کوي په خپل الفاظو کې کوي خدا الله د حبيب غنته مبارک الفاظ وکم زه پیدا کی کله سره ګوره په خپل خلیص نصیحتونه کوي او زما اوستا خبره کې دور اخر کله ده چې د چا په ویدیو زړه او اعمال او سیرت او صورت کې د انقلاب راوړي دا هغه چا خبره وکا چې هغه په سیرت او صورت کې ور سره انقلاب راوړي هغه چا خبرې ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا حبیب خبری پا حقیقت کی دا اللہ خبری اللہ وی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا زما حبیب گرے واو رئی دخبل خواہش و طبیعت نا خبری نا کئی سچ وحی کی گی آغا خبری دخل مبارک نروزیم دیو جنگو رکور کی آوام اتایا بل چاہتا نصیت کے ندا اللہ دا حبیب اغا حدیث وایا آگے کے جی کما سر دے آگا گرے دا بلچا پا خبر کی نشتا ویچا چو یوزل پما بانے درود وی نو رب العالمین بپا غبانے لس پیرے درود وی یعنی لس پیرے پی رحمت را نازل ہے یوزل درود دے دا اللہ پا حبیب وی دغ ویون کی بانے لس رحمتون دا برا طرف نازلی گی او درود بکم درود وائے چی آگا دا اللہ دا حبیب پا الفاظ ہوئے یلارو کوسو کې کتابونه خرسي او هغه کې ځان له سر درودونو نه نمونه یې دا یلارو کوسو به مصنفه کتابونه مالې درود شریف هغه دی چې کم په حدیثو کې ثابت دی یا مسله د علماو الفاظ کې صحیح وی نو غم جایز دی او اکثر دا یلارو کوسو کې بد یقیدی والا خلق درودونه خرسي آیا کې درود تاج جوړ کړي نور درودونه جوړ کړي نا اغا درودون ویلونا اجتناب پکار دے او چالا گورا پا نور نور جنو بہترین درود درود ابراہیمی دے دا موس کے چکم وے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دیتا درود إبراهيمي وي دا پتول درودنو کی بہترین درود دے مزدار درود وائے خنق الفاظ دا درود شریف نکرستے وہ حدیث را روان لے کہ اغیط و رسیل وی کلد انسان دا درود اللہ پخبل قدرت کاملہ نبی علیہ السلام تا پیش کئی نگر الفاظ دی اغا الفاظ وی چکم دا اغا مبارک اخلی نرو دی کلد اللہ پخبل قدرت کاملہ دا درود شریف دا پیش کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نو الفاظ دی اغا وی چکم الفاظ سی آپا حدیثو کی ثابت فی نبا جی کنا درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علماء لکلی دغه شام درود دو روزه شریف سرخوا کی کسو کوئی او زمون ټول فقها او ذکر کړي او چې کله روزي شریفین لري په خپل وطن او کلی کې او صلوات و سلام علیک یا رسول الله سره درود وې نو دا درست لري او چې بیا دي کې عقیده وي د الله د حبیب د حاضر او ناظر حاضر او ناظر حاضر معنا هر ځای کې موجود ناظر معنا هر صلا او هر ځای کې کتون کې دا د چا صفت ده دا صفت د الله د حبیب نشي کېږي د نبی علیہ الصلات والسلام ورا چې کله مکه کې نو مدینه کې نو دغه خبره چې کله د الله حبیب مکه کې نو مدینه کې نو چې مدینه ته هجرت وکړو نو بیا په مکه کې نو مکه له چې حج لراغله منا کې نو مزدلفه کې نو چې مزدلفه کې نو عرفات کې نو حاضر او ناظر هر ځای کې د علم په اعتبار څوک موجود دی ورته الله بارک امدا سیده چهدا قران پاک کی آیات نراغلی الرحمن علی العرش استوى رب العالمین نخل شان عالی مطابق فارش باندې استوا کړی دا و آیات دی رب العالمین دا عرش باندې نخل شان عالی مطابق استوا کړی د علم او د قدرت په اعتبار الله هر ځای کې دی دا چې وی الله هر چا سره دی دا د ذات په اعتبار نه وی د علم په اعتبار وای د قدرت په اعتبار وای کمزه کې چې سو کم ده نو رب العالمین ور سره د علم او د قدرت په اعتبار ده دا صفته د بل چا نه شکیږي چې دني پیر دیم د مورید د کور د حال نه خبر شي یا یو پیر ته دی د چا نصیب او قسمت معلوم شي پلاس کتو سرا یاد چا تعویذونه او کوډه روباسي عالم الغیب او حاضر او ناظر صفت دچا ہے داد رب العالمین صفت دے داد رب العالمین صفت دے تو گر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ روزی شریف سرویل درستی او پام و مساجد و پام و زینو کی دا سی درود ویل دا درست نی دا سی درست نی او کافی دو اور فردائی چھ نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے نبی آخو تشرک و کفر جوڑی نو چاچی یوزل درودوی نو لس کارتت رب العالمین رحمت را لیگی حدیث پاک کرا غلی دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نا روایت تے اے صحابو عجیب شانو دے فرمائی چی منگ بسلور پینزک اثان اس وقت دا اللہ دا حبیب ندشپیو دا ورزی جدا کی دنہ نن اکثر دا قیمتی حلق د دې وجه نم شهادت خود تقدیر شعر او خلق پای پروا نه لري سور قیمتی علما مجاهدین شهیدان شي نخل ماته دا غي د حفاظت اس قسم خیال نه ساتي صحابه کرام دا سي بیدار قوم چې د شپې بم سلور پینځه کسان تیار ولاړو او درځي بم سلور پینځه کسان تیار ولاړو چې تکلیف د الله حبیب ته یو قوم ته چې الله یو نعمت ورکوي نو هغه کې د سمبالولو قدر وي دا خپل لوی امانت چې مهاجرینو او انصار او صحابه کرامو ته سپارلو کنه نو الله پای کې دې د یو جن حدیث کې راغلی ان الله نظر فی عباده فاختار محمدا صلی الله علیه وسلم الله دې ټول مخلوق له رحمت په نظر وکتل نو په ټولو کې نبی رسول سلام غره او دې دین زلو کتن نو فاختار له اصحابو فاختار له الله ورته غورتل اصحابو د الله د حبیب مرګري دا غره د انتخاب چا کړو د صحابو د الله د حبیب د صحبت د پار انتخاب چا کړو لکه نن یو سره سو کو مشرکای او خلق یعنی پخپل داغي انتخابو کی د صحابو د الله د حبیب د صحبت او مرګرتیا د پار چا انتخاب کړو اللہ رب العزت انتخاب کرے دیو جنا آغا خلقو نبزیات گمراہ پا دنیا کی نی چاہی صحابہ کرامو تا بدرد وائی بگئی پا خبر بانا او چاچی پا خبولو اینو مالونو دا بچو پا قربانائی دا اللہ دا حبیب حفاظت کرے ایمان والاو چاہی لسوک درد رسائی نبی علیہ السلام تا بدرد رسی که نبرس ذکر اللہ حبیب فرمائی لی من آزاہم فقد آزاہ چاچی زما صحابو کی یو صحابی لا ذرا بر تکلیف رسول ماته رو رسول الله حبیب د صحابه کرام ته تکلیف رسول چاته تکلیف رسول لی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای موږ بدر سلور کسان خامخدا الله حبیب سره وای دی اور زرا علم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وای دا اللہ دا حبیب پس روان شو دا اللہ حبیب مدینہ منورہ ټول باغونو د کجورو یو باغ تورنه نوته نو پسجدی پریوتو خو دومره وګد سجده وکا چې صحابی زما دا خو ګمان راغی چې حضور پاک وفات شو وای ما سخت جوړه او ډیر په جلا شو وقلت قبض الله روحه ما وبس رب العالمین د خپل حبیب نو روح واغس مد الله حبیب زما جڑا وا اور د چکل سر مبارک راپور تکو نذیر او بلل فقال مالک و ذات با نس شوی جی جاڑے ما اور ته الله حبیبا تاسو میو کته یو دور اوګ د سجده مو کا چې زما دا خیال راغی چې تاسو غنی الله وفات کړي دا اللہ حبیب ورته دا میں سجدہ شکر وکا رب العالمین دو امت بارکی پما بانے سو حکم رولی گلو چی اے حبیب یو ذل پتا سوک درود ہوئی نزب الاغ پامل نامکی لس نیکی لیکم او دا اغنب لس گناہونا مافکو او لس رحمتونا وپی نازلو نماوی چی یا ربا زما باندې د درود شریف ویلو د وجنه چې زما امت ته دم راجر ورکه ودا مې غا سجده شکر او رب العالمین ته دم روغ د سجده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کا اد الله په حبیب باندې دې درود ویل دا سبب د محبت جوړیږي او چا په دې کې چې صحیح محبت راځي نو د الله د حبیب تابعداری به نصیب کیږي او چا کې چې د الله د حبیب تابعداری وي نو دا ګناهونه الله معاف کوي او تابعداری راځي د شکل لوګوره چرا اللہ دا حبیب شکل مبارکا او صورت مبارکا سنگو نبی علیہ السلام و دنیا سنگ کریو لین دین او معاملات سنگ کریو نن مو لین دین کو ایسو چھ لین دین کئی دا لین دین مسائل رکول پی فرض نیست اگر از آمون سر مولی سے ابنات تے مشکات کی کتاب الویو شروع دن مالاوی دا طول خلق لین دین خو غلط تے نمیو لطا پی کس سے شک تے پر دا طول چناز کی غلط لین دین کئی پکار دادی چی دی یو خو هر مسئلہ کی دو علماؤنا تا پوسو کی نو دا چاچ سلین دین دکن چی شریعت پا میزان تلی نو حرام خوری هر چابان دا علم فرض دے چی دا سود نزان بچ کی هر چابان دا علم فرض دے چی دے دا بے عباطلی و دا بے فاسد نزان بچ کی هر چابان دا خبر فرض دے چی دے دا زدکی چی پا بے اکی دو کسلوائی تگی سلوائی بگئی تا خبر بار ذکر اللہ حبیب صفال فازو کی ویلی نبی علیہ السلام بازار تروت اللہ سے دا سی پہ یو غلقی وردن نکنن لان دے لوان دغنمو او دا پاس پی دگاندارو چھے چولی دا اللہ حبیب ورطوی دا سی ویدہ باران شویو ناغور تے دا لوان دب پی دا پاس پی چولیو کتا وی من غش فلیس مننا چاچی تگیو کا ندا زمین نکن تاسو گوری ہر سکی گبن دے کنرے ہاں اور آباد اسلحے والا سے کہی دے چاہ اللہ سے سب ہی کنا اور آغا دلہ سے غاسلحہ خرسی گی نو دا ظالمان پر آغا کا نمبر ہوئی پی گئی پہ خبر آبان توپک دیم جوڑ کو تماشا دیم جوڑا کا دبن نمبر دے پی ہوالو دوکا دیمو کا لکل غادر لواء عند استحی یوم القیامہ دا ہر دوکا باز دی کناتو سر بجنڈی چی خبر نرا پورتا کیس پی گئی پہ خبر آبان تاکہ دبن نمبر ہوئی تگیو لکھے دوکاو لکھے یا بدی پلو گرو یو شے پینزن لزایا خرس کرے تا سرم خبرہ کڑی نو بل سرم خبرہ کڑی بل سرم خبرہ کڑی پلین دین کی دواد خلافی سخیال نساتی پلین دین کی دواد خلافی سخیال نساتی دیو جند اللہ حبید وئی چیز ما کو امت اللہ دور احسانوں کو نزد شکر سجدہ میں اللہ توکا نو دا اللہ دا حبیب تابداری دا محبت دا اللہ دا حبیب دا وجن نصیب کی او تابداری دا رچ شکل بسنگا یواد بسنگا کے لین دین بسنگا کے اے تابانی او غم راغے نو غم خو پہ اندوان امراضی کرنا غم پچا راضی پہ اندوان امراضی نو دا امینہ مسلمانان وقت پوری خان دی ویر دا خبر دا اکم زین رویستا چرا مڑے سوزائی اے سوزائی کنا آتا چی بوتلو کی ابو اچولی نو دا پا کمزے کی آغا سوزول خوچکتا کتاب کی نشتا نستا دا بوتل او دی ملک نی پلو گره منو بدری پیری لامبای دا چه تا پا نور و علاقو کی نیشتا یعنی ما خام نشی منو مرشو نسارا پوری دار کسم خلقو چی سوک سمیگی نو لامبایی چی سوک سمیگی نو لامبایی پیگه پا خبر بار حضور پاک و یوزل ویدی چی منو بلامبای یوزل بلکی دور مسئله دا چی منو لامبای نو لاخیتا بو ورتداشتی پا کلارا کلارا سکی مسحته بے ورتا فقهاو لیکلی که دا آغا بنی آدم کمزور دے وارا یا لوی بول یا بل پس خارش ول نا آغا بوین جی خو غسل بے دوبارہ کے نا کستی خارجم شل دوران غسل کی نو بیابم دا آغا دا غسل سنشتا نو کدائی دا سوزول پا دین کی ثبوت نیشن داتی چی پینزی پیر لامبے زیکم زیکی ثبوت تے اور آپا جنازہ کی چی تماشا جوڑائی اور اسقاط تے اور خلقو پی پرزونی نی اور دی گنہ دی باندی کڑی بیا خامخا درے موصل ویختی او کال کے نو نستا دا پا دین کشتا او ند آغا پا دین کیوں بگئی پا خبر بانے خود دو عمر کار دے او یو مسلمان اندو والے او ایزمون خبلی ندے اولے مخکڑے او دسماتی تناس او بل رضا پا خبلا ناس نو اندو ارتے پرگو خود زوالے با اولے زمون خبلا قبلا دا کرنا نو من چی خبلا سکو بس آوائی بھائی ہر چا گورے دا قانون دے دا اللہ دے وجن گورے قرآن پاک دو عموم الفاظ ذکر کری وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ هر هغه چا چې سوک دے کغت دے کوڑو کې دے کې انسان ان ناری نه دے ک زنان دے خو چې زما د حبیب مخالفت وکو د مومنانو د لارې نه بغیر په بل لار روان شو الله وی کم پل چی اوڑیا پل اڑو او نتیجه بس شی انسمیه جهنم اخر کې د جهنم اور تور دنکو د الله د حبیب په مخالفت د جهنم د اور د دنکې دوه دا الله فرمایي سو کم چې الله د حبیب مخالفت کوي د سنتو و دنیا کی بمذاب راضی و پا خیرت کی بمذاب راضی و ایفل احضر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ سوک چیز مادا حبیب دے فیصلے نہ خلاف کئی نو دنیا کی زندہ عذاب نو یہ ریگی و خیرت کی مذاب علیم نے اخیرت کی مذاب علیم نے دے جناب محبت انداز دادے چه هر سڑے پتول زندگی کی دا اللہ دا حبیب دا سنت و تابیشی ہر یو مسئلہ کی ہر یو شکی دا سنت و دا تابیداری کوشش پکار دے یو حدیث کی دا سی الفاظ ہم راغلی دا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مانا روایت تے قال نے فرمائی چه دا اللہ حبیب فرمائی لی من صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحداً صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ ویچاچی یوزل درود پہ نبی علیہ السلام وی نو او یا رحمتنا پہ اللہ رب العزت را نازل ای او یا رحمتنا پہ رب العالمین را نازل ای او خاص کر گرد جمعی مبارک دا ورزن را پدیت دا نور اعمالنا علاوہ درود شریف ہم دیر ویل پکار جی د جمعه شپه او د جمعه ورځ د نور ورځو په مقابله کې په دې کې درود شریف ډېر ویل پکار دی ځکه د جمعه د ورځې دې په لګورای علما کرامو لیکلي دي سو اعمال دي چې دا هغه اثر په ټوله زندګۍ غورځي کله چې جمعه سم شوا نو تر بلې جمعې پورې به دې زندګۍ به سم شي شریعت موافق وي د یوې جمعې اثر تر بلې وختې پورې غورځي لس ورځو پورې او دا رمضان اثر دغل رمضان پوری وی او دا حج اثر ټول عمر باندې دی جن علماء لیکلی جمعه ته میزان الاسبوع وای او رمضان ته میزان السنه وای او حج ته وای میزان العمر که جمعه سم اسوا نو لس ورځې بسوي او جمعه رسول خلق جټوی نه پایې کې کلور کلی جمع کړي دی جمعه پر دینه کړي جمعه په ورځ باندې یو خدا کوشش پکار دے چھے ار سڑے مزل وقتی راش دا زوال نمخ کی مخ کی ازان نمخ کی مخ کی کوشش شکو ہے جو امداد پدی کی درود شریف ویل پکار دے د جمعه لپاره د جامو د صفائی اهتمام پکار دے، غسل پکار دے، مناسب خوشبو مسواک استعمالول پکار دے، او د جمعه فرض باندې ډېر ذکر او د عام ذکرونو علاوه درود شریف ډېر ویل پکار دے. لکه حدیث کراغلی انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، طبعا باندې جمعه په هو اتاني جبريل آنفا ربه عز وجل ويسمع جبريل امين عليه السلام در رب العالمين در طرف نراغه او وی فرمائے شمال الارض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة الا صليت انا وملائكتي عليه عشرا، فمخدز مكتكم مسلمان نے او اے حبیب جبریل امین علیہ السلام ورطہ رب العالمین فرمائی چی یوزل پتا درود وئی، نو اللہ وئی زو زما ملائک تی لس پیری درود وئی، نو ملائک اسو رتے دادی وما یعلم جنود ربک الا ہو، وئی استاد رب دور ملائک دی چی دا غی دشمیر تعداد ما سیوال اللہ نبلچہ تمعلوم لے. ورد یہ انسان سر باز روایات تراغلی صدقہ صدری سو ملائک، بعض علماء لکلی ویدہ دنے کئی چلی کی ویدہ ملائک روزانہ زی اور رازی، او کم ملائک چی گناہ لکی نو بعض علماء لکلی ویدہ دوبارہ نرازی، روزانہ دا گناہن لکلو دا پارا علاہدہ علاہدہ ملائک رازی. تا اللہ حبیب بھی بیت المعبور نا اویا ذرا ملائک روزانہ تواف کئی، او دا دغی ملائک و بیا تر قیامت پوری نمبر نرازی، دمرا ملائک تھی، او دا طول ملائک دا اللہ پا حبیب درود وی، او کم مسلمان چی یو زن درود پا نبی علیہ السلام وی دا طول ملائک تی لزلی سکے لزلی کی درود شریف وی، او دا پارا دا استغفار او دا مغفرت دعا گانے کئی، دا پارا دا مغفرت دعا گانے کئی. دارنگی حدیث تی داسم راغلی تیبرانی شریف حدیث تی ابو امامہ رضی اللہ عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من صلى علی مرة صلى الله علیه عشرا او ملک موکل بها حتى يبلغنيها، رواه الطبراني في الكبير. ویچاتی اوزل فما دوش شریف ہوئے نو رب العالمین پہ لس رحمت نرا لے گئی او سملائک مقرر دی، نو دا ہر چا درود دا پار جدا ملک دے ناغ دا درود دا رب العالمین پہ قدرت سرا نبی علیہ السلام ترسائی، نبی علیہ السلام تا دا درود رسائی. لکہ دا صحیح حدیث دا نسائی شریف کراغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وئی چھے نبی علیہ السلام فرمائی دی ان للہ ملائکتا سیاحینا یبلغوننی من ان امتی السلام، وئی بے شکا دا اللہ دا پارا ملائک دیو پا دے ازمکہ کی گرزی دا امت درود و سلام نبی علیہ السلام ترسائی. دیلے پا خبر با لکہ دا مسلم دا سلف و نسابت دا دا سوچی حج لزی او خلق لوئی جرا تزما سلام وایا، فتح القدیر لکلی او وفا والوفا کی ذکر کری دی دا گن و سلفنا، خاص کر دا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نا، چو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ با خاص اشخاص مدینے ترا لے گل چو زما پا قبر بانے صلاة و سلام وائی دا حضور پاک پر روزے بانے، نداشین پا شریعت کے ثابت تے. خباز اہل علم وی ساگ اخلینا چی دروس رفوزی نخلاو تا نئے جی ملائک یورو آغا حاجی و معتمر با کلرسی او ملائک و آغا ساتا و دروش شریف قبر مبارکت رسولی تزمکہ کس ملائک دی اغا گرزی او دو مد درود و سلام چوئی نو اللہ پخت القدرت کامل سراخت الحبیب ترسائی. دارنگی دا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے تبرانی شریف حدیث تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ہے سما کنتم فصلوا علی فإن صلاتكم تبلغني، وای کوم جو کچھ یہ پما درو شریف وائے ساس درید ماتا را رسول شی ماتا را رسی دملائکو پزری والے دملائکو پزری والے درو شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ماتا را رسی. او دام یاد ساتے پرز د قیامت با اغا امتی دا اللہ حبیب تا دیر نزدیوی چه سوک دروش شریف دیر ہوئے اے کم نا کم چه ادو بلکل لغینا کم درجنی نسل پیری خود سارو ما خامل تا سوک چه مند دمر لیر عظیم شخصیت چه دا آغای دا انعامات و احسانات و اس سوک حق نشی دا کولے تا آغای بانی دروش شریف نوائی نور بزن من دیم سورا نم گڑے تا سوک تل عرف دیدی سو چکی چی چوبیس گھنٹے کی سور درود شریف واپ اے کم نہ کم سل پیری ساری مسپسی او کم نہ کم سل پیری دا ماہام مسپسی خود خام خاوی او دین سیوا چی سور چاوی نو حدیث پاک کرا غلی ترمذی شریف حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاتاً رواہ ترمیزی و ابن حبان فی صحیح ہی دا اللہ حبیب وی دیر نزدے دا خلق و نمات پرز دا قیامت بسو کی چی سوک پماوان دیر بری شریف وی چی سوک دیر بری شریف وی نو دا اللہ حبیب تب پرز دا قیامت دیر نزدے پا امتیانو کی دوائی ادو پلے گو راب بازی خلق پریشانوں پا مخکڑے یو تقریباً دا ہر چا پریشانے ہوئی ذکر دادار دے دے امتحانوں پریشانوں دیکھ سوک بے پریشانوں نہیں کہ وقتی طور ختم شی اور پسے بلدا بیا اور پسے بلدا بیا بلدا دے توئی دار الاحزان دے غمونوں پریشانوں کو دے بچا چی غمون فکر نہ دیر شی دے کسرت درود شریف دے وجنا اللہ غطول غمون فکر نہ سے کئی ختم شی عبید بن کعب رضی اللہ عنہ دا پتول صحابہ کراموں کی دے قرآن شریف لئے قاری دے او تراویح کی عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ چی غشل رکات تراویح بانے امت را جمع کرو نپائے کہ عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ قاریو جکا الحمدللہ ترو سپر بلاد المسلمین کی تو صحابہ اکرام دو دورنا شل رکات تراویح دی او قدید امت جمع دا نپائے چی قاری سے کچھ قرآن مختبے قرآن لستو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ او دا دیر لی جلیل القدر صحابی دا نبی علیہ السلام رو گختو یو مکہ کی دا اللہ حبیب ورکوی دا دی جبریل امین علیہ السلام ناس تے رب العالمین را لے گلے او رب العالمین وی دو بی دخلے قرآن دیر خون کرے او بی رضی اللہ عنہ ورکوی چی یاد اللہ حبیبا اللہ زمانو مغستے ویاو اللہ دینو مغستے جبریل امین را لے گلے دا سو وڑا خبرانا دے چی اللہ بچانو ملی حضرت بی پجڑاشو وی وسمانی اللہ زمانو مغسطے حضرت عبی رضی اللہ عنہ دے جراب آنشو دے فرمائی چو نبی علیہ السلام چکل سنورم عیسد جشپی بطی رشوا نراپا بسیدو دا اللہ حبیب یوزل راپا سیدوی یا ایوہ الناس اذکر اللہ جاعت الراجفا تتبعہ الرادفا جا الموت بما فیہ جا الموت بما فیہ اللہ حبیبی اس پر آپا سیدو وے اے خلقو اللہ را یادوائی اے خلقو اللہ را یادوائی رنبیش پیلئی براشی ورپسی ودویمش پیلئی راشی مرگ براشی او تش مرگ نئے دی سرگوری دیری خبری دی مرگ براشی زام سر مرگ دیری خبری راڑی جا الموت بما فیہ مرگ براشی خو سرگ ورد دیرو خبرو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ماورتو فرمائے یاد اللہ حبیب زدیر درو شریف وام پتاسو نسمر درو شریف دربان وام اللہ حبیب ورد سورچ خو خشیب دو دنور عامال و ذکر پا مقابلتی سلو رمی سب درو شریف وام اللہ حبیب ورد کفیاد دیکنو بہتر بیدر تا دو درو مہی سب وام تا اللہ حبیب بھی کچھ رضیات تے کو نور بمدر لگہ ترے تردی چلے وئی آجل لکا صلاتی کلہا زبا دفرد دسنن ان علاوہ نور بس طول اوقات کی پتہ سو درش شریف وا تا اللہ حبیب ورکو فرمائل اذن یقفا ہمکا ویغفر لکا ذنک ای پدغ وقت کی تا دا تولو پریشانو غمون دا پاربا اللہ کافی شیب او گناہون بدرتا اللہ معاف کی دیو جن علماء لکلی کسو کوئی چیز ما دا تولو یعنی غمونو پریشانو د پاره دی الله کافی شي. نو ډېر درود دی وای په جناب نبی کریم اپ کی, نو ډېر درود شریف دی وای په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نو ګور سوره چې چا پریشانای دیریږي نو دور دی واسه کوي درود شریف دی وای په جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې. اگر د درود باجی مکی هغه مخ کتاب سره پیرو چې کوم موکو کې د سوره احزاب په دې درس کې مونږ ویل بای زینو کې خود درود شریف لکه دعا نه مخ کې دعا نه رسو هغه دعا تر هغه پورې قبلي بنا چې الله حبیب باندې مخ کې او رسو درود شریف ویل شوی دی. اے دین وګورئ در رب العالمین ته خپل حبیب سوره دې الله نه دعا غواړو او چې مخکې اوروسته د درود شریف نشتاوه د قبلې دو مقام ته نه رسي. اهل علم لیکلي وایي د دعا نه مخکې اوروسته درود شریف دا د دې دعا لپاره وزرې جوړې شي او په هغې باندې دا دعا الله ته والوزي او د قبولیت مقام ته ورسېږي. جماعت له چرادن نه شي مړومبې څه دی دعا ویل بیا درود شریف د بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله ور دا وتو کوم دې رادن نه کېدو کې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ودا درود شریف ده کئی گره آغا الفاظ چه کم موقع که کم درود بھی کنه نو خیر طول پس کره خیر طول دا اللہ دا حبیب پا اتباع و تابدا رئی کره خیر طول پس کره دا اللہ حبیب دا جماعت نا دواتو درا دنکی دو پا وقت دا درود شریف ویلے جماعت نبار کی گی گس اخفا ببار کی بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله جماعت لرا دنکی گی خیخ پا برامخ کی اے با بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کور تم ددنکی دو پا وقت علماء درود شریف ذکر کرے کور تسڑے دنکی گی نو دغا وقت ان درود شریف سے شیرے درود شریف ذکر شیرے او خاص کرد جمعی فورز بانے دیبارکی گا احادیث راغلی دی تاب الدردار رضی اللہ عنہونا روایت تے یہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ دیر وائی اکثر من الصلاة علی یوم الجمعہ دی جمعی پرس پما دیر دیر درود وائی فینو مشہود تشہده الملائکہ بیشک دا جمع چدا دیتا حاضری کی دیشی ملائک ورتا حاضری گی وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا أُرِزَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا وَيَبِشَكَ يَوْمَ النَّهَرِجِ فَمَا دَرُد نَوَي مگر پما پیش کیږي بس چې دې فارغ شي کنه نو الله د ملائکو په ذریعہ درود نبی رحمه السلام پر رسول قال قلت صحابي و ما ورته ویلي و بعد الموت د وفات نه پس به څنګه مسئله ای قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم الصلاه والسلام الله پر ازمک حرام کړی دي چې د انبياء عليهم السلام بدن دی اوخره اے عرش والے اور باندې د نبی بدن حرام دی. ابراهيم عليه السلام اور ته غرضول او تکلیف ورونو رسول حضرت يونس عليه السلام دریاب ته ټوب کړو د مې سيټه کې یو وختي ازار رسول او انبیاء علیہم السلام کده دی دار فنا نه دار بقا تلارش نو دا غی بدنون مبارک صحیح سالم پراتی دی جن صاحب ده ہدایت ذکر کړی ته جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک لمبنی جن کے صاحب ده ہدایت وی وی الان کما ادعا دا اللہ حبیب اسم دا سے ترو تازہ پا قبر مبارک کی دا غی مبارک بدن پروت دے لکه کمی رزنه چه صحابه کرامو پا خپل مبارک و لاسو پا قبر مبارک اتنی الان کما ادعا او سمده سی ترو تازا پا قبر مبارک کی پروت ده لکه پا کمی رزنه چه صحابه پا خپل مبارک و لاسوی خیو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا زمک حرام کری دی و بن کری دی چه دا انبیاء علیہم السلام بدن تا دی تکلیف رو رسائی. یو حدیث کی داتی راغلی دی وی غور پر رضو کی دا مخکنے حدیثو دا مخکنے حدیث دا امام بے حقی ذکر کردے پسند حسن سرا دا دارنگی ابو داود ابن ماجہ و نور گنو کتابنی کی حدیث راغلی اللہ حبیث فرمائی دے اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ روایت سے آ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی غر پردو کستاسو رد جمینا غر پردو کستا رد جمینا پدی کی آدم علیہ السلام پیدا کرشیو او پدی کی اغا وفات شویو او د کیا ددی جمعی پرز با پرنبیش پیلی کی پکے والے کی حکم جمعی با اداغی پتا اللہ تدا اگر قیامت کی راضی دی جمعی مبارک ورز بای وی دیر وائی پا مابان درود شریف پا دے کے ستاس و درود شریف پا ما پیش کی بائی صحابو قالیا رسول اللہ اید اللہ رسول سرنگ با پیش کی پتا سو درود زمونگا وقد ارمتا لکا عام ملے قبر کی چیخ دفن شی نو خدا آغا بدنو لیجی گی کرنا نستاسو بدن مبارک خوب پا قبر کی یعنی بلے تا بدن مبارک بے او قسم تزور شوید اللہ حبیب ورطو فرمائل ان اللہ عز و جل حرم آل الارد ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پزنکی دا حبر بند کرے دے نبی وی اختل ذرنش رسولے انبیاء علیہ السلام صحیح سالم تو قبرن کی پراتی اور داغور نس سے جن علاوہ نور خلق رب العالمین محفوظ و ساتھی دا اللہ رحم و کرم بھائی اور دا یوم سلم علماء ذکر کرے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ میں ذکر کرے اور کتاب الروح کے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کو دیر تفصیل ذکر کرے کل گور امتحانن کافرم پہ قبر کے روح پروتی نہ خالص کفار و قبرستانی و روح پک روزی اور تو یہ چولی بھی منتظم خلق کو آسان خبر من دے کر خبر بان ایسے نہ تو ہندو مر دے یہودی مر دے اور روح رمتی ہیں تو جدا حضور ولی اللہ دے دا مسئلہ دے چکل اللہ ازمائشن و امتحانن مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری اور کتاب الروح کے حافظ ابن قیم رحم اللہ پہ ذکر کرے چکل کافرم امتحانن اللہ روح فریج دا فرعون وجود ترو سپورے محفوظ ساتھ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا نو کلا گرے دیو کافر بدنم امتحانن رب العالمین سکے امتحانن روغ رمت ساتھی نو دے درو شریف دیر ثواب دے دا علماء لکھنی دی چی گو رکم مجلس کے ناسی ہے او پدی مجلس کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک مغاورے دو نو یو ذل پا دی مجلس کی درود شریف ویل واجب دی او بار بار ویل مستحب دی یو ذل درود شریف چرا اللہ دا حبیب نم مبارک واغستے شسی دا واجب دی او بار بار نم مبارک سرا درود شریف ویل دا مستحب دی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع کی کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام صحابہ تبی منبر سر را حاضر شد نوی مونگا بس را حاضر شو تا اللہ حبیب دا منبر درے پوڑائی ہوئی تا حضور پاک دا منبر سے درے پوڑائی ہوئی آدھا منبر پہ ابتدا کی اومنا منبر پہ ابتدا کی اومنا حضور پاک چبا ابتدا کی وعد و نصیت کولو نو دا تجور یا وچا تانا واغی سر بے تکیا والا یو بڑی ورته خبر رولی گلو چیز ما غلام نے دا ترکانہ اکار کئی کتا سو اجازت تو فرمایلو نو ممبر بدر لجوڑ کی تا اللہ حبیب ابتدا کی اجازت تو نو فرمایلو دے ورته اجازت کو نو دا حضور پاک ممبر دا غز دا لرگی نا جوڑ اور کتا لہ ممبر ورته تیار دری پوڑائی وی دارے نا ممبر سے دری پوڑائی وی اور اللہ حبیب ممبر مانے کی ناستو ناغا استوائے حنانہ چورتوائے اگئی دا سی جڑا شورو کا چھتول مسجد نبوی کی خلقو آورے گا دا اللہ دا حبیب پا فراق بانے او لما عدلتا لکلی یو اوچا دا کجور تنا چھپا کس روح او سا نشتا دا دوار و جہان و دا سردار پا فراق ہو جاڑی نن امتیان و سور دای پا سنت ہو جڑا دا اللہ حبیب ارپا سنمبر نرا کسو او اغسطن کلارو لو ادا سی کلارے دا لکا بچے چھ مور دا سینی سر جخ کیا کلاری چھ مدہ اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا منبر درے پوڑائی ہوئی اور نبی علیہ السلام پا دی درے ما پوڑائی کی ناستو دا وعظ نصیت و خطبے دا پارا علماء لیکلي چې کله صدیق رضی الله عنه راغې نو دا ادب د وجنه په دویمه پوړی کې ناست عمر رضی الله عنه وو دا ادب د وجنه په دریمه پوړی کې ناست عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو دا دریم خلیفہ نه نو هغه حیران چې د منبر قدرت پوړی وی پاول با نبی علیہ السلام کې ناسو پدرے ما پدوے ما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او پدرے ما بانے عثمان رضی اللہ عنہ وی اس قضو پدی درے ما کتا نئی کینم نو خلق بوئی دو عمر سر زان برابر کو زمان سر برابر نی او کو پدوے ما کینم بوئی با صدیق رضی اللہ عنہ سر زان برابر کو او سرم برابر نی نو نی غراغ ہے او پدی درے ما پوڑے کی ناسو خلق و لیدہ سے بد بد حکتت اغور ته بد بد ګورای ما خدري کوړی وي د کپدی ختانه کې ناستم تاسو به یو صحابي سره ځان برابر کو په بل کې ناستم ودا خور چا په خیال کې ناراضي چې حضور پاک سره ځان برابر دی ندري کوړی وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا داسې مبارک منبر چې حضور پاک په ناست کړو دا الله حبيبي و منبري علی حوض زما دا منبر و زما د حوض د پاسه او په دغه منبر به د دوالو جهانو سردار ناشتي په خپل امتیانو چې ورته امتی ویلي او د په بدو اعمالو د امتیت نه وته نه نه نو پاغې به د حوض کوثر په تقسیم وي نو کله چې منبرای پورای ته وختو امین وي کله چې دوی مل وختو نو می امین وي او چې درې مل وختو نو می امین وي نو کله چې نبی رسول الله د خطبه نه فارغ شو راکو شو نو کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ وی مورتو یاد اللہ رسولہ قد سمعنا من کل یوم شیعن ما کننا نسمعوه ننخو مدر نداس سو آوری دل چمخ کی بمون آوری دل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مورتوی جبریل امین علیہ السلام من برسر والاڑ وی کل چزد رنبی پوری لختم وی چچا دا رمضان میا شومندہ او دے پدی کی دا جنت او دا اللہ دا مغفرت قابل نشو نو دے دی تباہ و حلاک شی ماوی آمین دے نی پوڑی لچی او ختم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی بعد من ذکرت عندہو فلم یسلی علیکا حلاکت او تباہی دی وی آغا چاہ دا پارا چی حبیب استاسو ذکر مبارکو شو پتے درو شریفو نوی نو ماوی آمین او درې می پوړی باندې جو ختم وی حلاکت او تباہی دی وی هغه چا د پارا چې مور او پلاری بډاګا نو مندل خدای جنت ته ورګن نه نش نن تاسو ګورې دام یو حوار آلوتی مور او پلار د بچو نسی پریشان دی ډېر ګره کم بچی دی چې والدین ته خوشاله والدین به پریشان دي ای سره جرګی ته ای به پریشان کړي بیا باغته وي تنه پوېږي او زه پوېږم نو چا چې مور او پلار بوډاګا نو مندلو دی د مور او پلار د خدمت د وجنه جنت ته ورګن نه شو نو الله حبیب وی دا د هلاک او تباشی دی وجنه ګوره د مور او پلار خدمت او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وي او حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم درود شریف وي دا الله د حبیب یو حق ته پمو وتا سبحان او حدیث کرا غلین دی الله حبیب وای په ټول کې ناک زیات بخیلا غسړې وې چې زما نوم ور سره یاد کړې شو خود په ما در شریف نه وې په ټول کې لوی بخیل څوک دی چې دا الله د حبیب نوم مبارک واغستې شو خود در شریف نه وې او رحمانی یو حدیث ذکر کړی دی حدیث پاک داسې دی او امام قرطبی هم ذکر کړی وای پرز قیامت به یو سړی ملائکه روان کړي جهنم ته به بوزي نو ملائکو بروان کرے اب آدم علیہ السلام سر خواہ کی تیری گی آدم علیہ السلام تب شکایتو کی آدم علیہ السلام با ملائکو تووئی چپری گی دے خپری گی نزی ای گوئی اللہ حکم کرے اللہ حکم کرے اللہ چھ حکم ہو کی نو بیاد ابل چاہو نکھے لی گی تینا وی حضرت آدم علیہ السلام با نبی علیہ السلام تووئی چی یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ستائے امتی ملائکو نیولے او جہنم تے بوزی نبی علیہ السلام و ملائکو پس رامنڈا کی ورطبو اپری زی دا خوزما امتی دے ملائک بے اپری نیچ بے با اللہ حکم کھڑے روح المانی ذکر کری نبی علیہ السلام چے پوشی چے ملائکی نفری زی مالا دے اللہ ویدی چے وی غرز ہوئی نبی علیہ السلام ویدہ سے لاس پور تکی اور آگیر مبارک ویدہ سے بری خیلا سنی سی آورشت بو گوری چا اللہ تعمال ویدی نہیں چا امت بارکی بری پریشانک امنا وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى زبطا دو امت بارکی رازی کو نظر رب العالمین رحم و کرم بجوش کی راشی ملائک لبو اپری کی گئی لڑ شای عمل اتلے بچن کیا کو جہنم تذکر بوزی چی گناہوں نے درانشوی دی اور نیک عمال اس پکشوی بیا وی با عمل اتلے بچی عمل اتلے اب اس پکوی حضور پاک بوئی او پرچر آوالی او دزد نیکو پتلکی بیکی دی نزد نیکی بدرنیشی او ملائک تب حکموشی جی جنت تے بوزی ملائک جی جنت لبوزی نواب ملائک لوئی لکھو میں پریز ای کھنا چه دا مخی لکه دا سوار لسمی دا سپگمائی پڑکی گی دا سوک دے چه لگه شکریه دا کا دے بپی جنی نا چه دا امام الانبیاء و سید المرسلین دے وی بطا سوکی ستا دا مخ پا دا سوار لسمی دا سپگمائی گونتی پڑکی گی او ما سر خود اقدا سی وقت کی مدد و نصرت کو چه دا ما خو بیڑا غر کو جہنم تے بوتلم دا اللہ حبیب ورطا ویزستا پیغمبری او دا ستا غا دروش شدیفو چه پا ما بدیوی او پا موقع کلی پا کار را رہے دیکھئی پا خبرو دا زستاغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا تاغ درود شریف دے چی پا ما با دیوی او پا عینی موقع کی دے پکار را رہے نگو را ہر وقت چو فارغ وقت دے در ترکن او دیدی دے پارا وقت ہم فارغ ہوئی دیر دیر درود شریف ویل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ترشوے شافی المسلک دے لوی عالم دے لوی محدث دے او دیر مختصر عمر واللہ چی چالک عمر کی برکت واچے علامہ نووی رحمہ اللہ شارح دا مسلم نے ریاض الصالحین شارح لے وہی دی جمعی پشپا و رضبا دا فرائض و سنن ان علاوہ دا بل کارنو دروش طول اشپا بیم شوگی رکولا اور طول رض بیم سوی یعنی 24 گھنٹے با دا بل سنوی دروش شریف کے اور دی جمعی مبارکہ و رضبا بیا خاص کر ورہ پدی کی دعاگانی مقبلی نمازیگر نفس ماس پخین نفس دیر دیر درود شریف ویل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم نہ کم دا اللہ بندگانو سل پیری خسار و ماخام ہوئے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی کم مسلمان چی دا ساری مزو دا ماخام دا مز پسی خبر و ترو نمخ کی سل پیری درود وی سل حاجتون بے اللہ پورا کئی سورا وی دیر شپدی دنیا کی اویا پاخرت سل ورد سل زلی درود وینو سارا سل حاجتو نسی سل حاجتو نا اللہ پورا کئی او دو پا لقل چھ مشکلات و پریشانوں پا مخا کئی کنا نو دا اللہ پا حبیب بانے درود شریف وائے دا غا درود شریف ویل با چونکہ دا پا عبادات ہوتی ہے وہاں عبادت تے دا با اللہ دا مشکلات و دا ختم دو دا پارا ذریعے جوڑے او دیر دیر درود شریف و دا غا مردا درود شریف کی گورا کنور ندرزی دا دا موز خود درزی کنا دین بہتر درود نشتا دا لارو کسو کتابونو کی بعضی کتابونو خرچی کی رضان نے درود جوڑ کرے دو ردے ہوئے ندا سے بہوشی دو ردے ہوئے دا سے بہوشی دا گورا دا خلق تجربی وی اغا الفاظم دا سر ثابت نی یو دا ما استاو دا بل پیرو ملا الفاظ دی یو الفاظ دا چا دی دا حضور پاک دا حضور پاک دا الفاظو غنت خن دا آغی غنت لذت دا آغی غنت برکت پنور الفاظو کشتا دا بعضی محدثینو ننقل لی او دا ذوق شو خبر دا علماء لیکلی سلمی دلیل لے خوی بعض محدثین دور از ذوق شوکو چی چاب ورطوی چی دا حدیث دے کنا ناغب ورطر علوہ ازا والا غوک کے دم ناغب ورطوی بیا با آغا محدث خلب آنے ہوئے اغلب اوی دا حدیث ندے دیکھ اغا فن نشتا کم فن چی دو حضور پاک پا الفاظ ہوئے لکی دیکھ اغا خبر بانے دیکھ اغا فن دو لذت نشتا کم فن دو لذت سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا الفاظو کے لئے نگر اللہ دا حبیب پا الفاظو کے پا غیبان درود شریف ہے یہ وجہ دعا دا لیکن کوشش دا کوئے چا اللہ دا خپل نبی پا ذریع کم دعا دا میں خودی پا غیب کے غوار ہے زمان استاب سا الفاظی اور گر اللہ دا حبیب یو جملے اور پائے کہ سمر دعا دا نہیں پرتی لکہ گر اللہ عمر بناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب اللہ زی باز خل کو دیر تلواری چی مزوش نو که نور دعا نکه ندا خود ددری پیری وایا کن کل دا موز مخ کیزی او کل دا اونو وای دا داسې دعا ده چې ګوره سوره الفا وخت ولګېدو، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خو د دنیا او د آخرت څه شی پاتې نه شو. انس رضی اللہ عنہ د شکر اغلی دی دعا را تو اڑ ورته دغه دعا وی نورم را لو غواړه نا غورته وی نور دل سو غواړه د دنیا او آخرت څه پاتې نه شو. ځکه حسنه په دنیا کې چې دا سمرا خوشاله یو د دین کارونه د ټول له حسنه وای، او په جنت کې چې سنه متونه دی غټول ته حسنه وای. نو ګوره دعا دا مختصره خو مقصد ته کې سمره پروت دی. دا که یو یو شی تا غوښتو نو سوره وخت دی دوی د الله حبیب ته جوامع الکلم الله ورکړي، مختصر الفاظ لیکن مقصد په ډیر لوی پروت دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. بعض مرګرو صحاجت ندی دعا لپاره ویلی دعا ورته غواړي یا الہ العالمین د شاست شری حاجت ندی د تمام امت مسلمه حاجتنا د خپل غیب او خزانو نه پوره. الله بیمارانو ته شفای کامله ورکړي، د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي، چا اولاد نیمه کمل صالح اولاد ول ورکړي، او د عراق د کشمیر د چیچنیا فلسطین او د ټول دنیا د مظلوم مسلمانانو مجاهدینو مدد او نصرت وکړي. الله د کافرانو اتفاق او اتحاد تس نس کړي. الہ العالمین پاسمانی او عذابونه هلاك او تباہ کړي. یا اللہ امت پریشانوں کے چو لیتی تباہ و برباد کی. باران دفار دعا غوڑی اللہ دخیر درحم کرم بقدر ضرورت باران الہ العالمین کو منگرو.